Gips. Goedemiddag. In de jaren dat COVID Nederland teisterde, werd het gemeengoed thuiswerken. Scheidend D66-Kamerlid Steven van Weyenberg, die was er zo enthousiast over dat hij het recht op thuiswerken in de wet wil vastleggen. Ik spreek hem zo daar uitgebreid over hier in de Nieuws-BV. Maar nu eerst de stand van zaken 3 dagen na de aardbeving in Marokko. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, we beginnen met de zaak rond PVV-leider Wilders. De Pakistanse oud-cricketspeler Khalid Latif heeft van de rechtbank in Den Haag 12 jaar cel gekregen voor poging tot het uitlokken van moord op Wilders. Het is de eerste keer dat een Nederlandse rechter iemand in het buitenland veroordeelt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Verslaggever Danny Simons was bij de uitspraak. Danny, hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? Nou, volgens de rechtbank heeft Khalid Latif, die oud-cricketspeler die jij net al noemde, zich schuldig gemaakt aan 3 misdrijven. Dan gaat het om bedreiging, opruiing en poging tot uitlokking van moord. En de rechtbank zegt dat de verdachte zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van Wilders, die al een hele tijd in zeer beperkende vrijheid leeft en in een safehouse woont. Maar daarnaast heeft deze meneer Latif ook inbreuk gemaakt op de democratische rechtsstaat. Dus niet alleen op de persoonlijke levenssfeer van Wilders, maar dus ook op een groter geheel. En de rechter vindt dat dat niet kan. Dat er met deze straf een voorbeeld gesteld moet worden aan deze meneer en ieder ander die het in zijn hoofd haalt om politici te bedreigen. En daarom gaat de rechtbank mee in de eis van het OM die eerder bekend werd. Namelijk dus die gevangenisstraf van 12 jaar die is passend, dat legt ook de persrechter achteraf uit. Het gaat erom dat er duidelijk moet zijn dat dit soort gedrag absoluut niet geoorloofd wordt. En juist waar het gaat om iemand die zijn taken moet kunnen uitvoeren en in dat kader ook moet kunnen zeggen wat hij of zij van belang acht, gaat het erom dat als je op deze manier iemand zo bedreigt en ook oproept om hem te laten vermoorden, dat dat zwaar bestraft moet worden. Ja, Geert Wilders die was zelf ook hier aanwezig in de rechtbank in Schiphol om het vonnis te horen. En volgens hem draagt deze uitspraak dit vonnis bij aan zijn rechtvaardigheidsgevoel. Ja, er ligt nu een vonnis. Het was een verdachte en nu is het een veroordeelde. Dus ik denk dat ook minister-president Rutte, demissionair of niet, nu niet anders kan dan de telefoon pakken, de ambassadeur ontbieden, de Nederlandse ambassadeur daar naartoe sturen en echt zeggen, jongens, er ligt nu een vonnis. Nederland is een democratie. Wij willen gewoon dat jullie daaraan meewerken. Ook al hebben we geen verdrag. En pak die man op en lever hem uit. Want hij moet gewoon hier in Nederland de gevangenis in. Ja, hij was er dus niet bij, hè? Maar is er wel een reactie van de veroordeelde? Nee, ook niet. Ook niet via een advocaat, want die zat hier ook niet in de zaal. Je hoorde het Wilders net al zeggen. Deze man die verblijft waarschijnlijk nog in Pakistan. Nou, we weten dat Pakistan zich eerder in deze zaak niet echt coöperatief heeft opgesteld. Zo wilde het OM eerder deze Khalid Latif verhoren, maar dat was zonder succes. Ja, dus of de wens van Wilders uitkomt dat Pakistan dus nu wel mee gaat werken en deze meneer achter de tralies verdwijnt, ja, dat is nog maar de vraag. Nou, mijn veiligheidsgevoel wordt daar helaas niet veel beter van. Mijn rechtvaardigheidsgevoel wel. Dus het is wel rechtvaardig dat iemand die je met de dood bedreigt en oproept anderen met een prijs op je hoofd om je te vermoorden, dat die tot een gevangenisstraf is veroordeeld. Dus dat vind ik rechtvaardig en ik ben de rechtbank ook dankbaar voor deze uitspraak. Aldus Geert Wilders. Dan gaan we nu naar Marokko. Sinds de verwoestende aardbeving van vrijdagavond komt de hulpverlening in Marokko langzaam op gang. In veel dorpen liggen mensen nog onder het puin. Deze man vertelt dat mensen uit de omgeving met blote handen proberen slachtoffers te vinden, maar dat dat niet lukt zonder zwaar materieel. Ja, verslaggever Onno Beukers is onderweg naar een van de dorpen die getroffen zijn. Onno, wat zie je om je heen? Is er veel schade? Ja, ik ben op dit moment in Imizli, een dorp waar normaal gesproken 80 mensen wonen. Eigenlijk zijn hier alle huizen beschadigd of gewoon volledig plat. Er zijn hier ook slachtoffers gevonden. Mensen hebben hier hun gewonden, hun slachtoffers zelf uit het puin moeten halen, omdat er hier helemaal geen hulp was. 14 mensen zijn er hier in het dorp overleden, van de 80 dus die hier wonen. Dus er is hier veel verdriet en er is hier vooral ook veel wanhoop, omdat ja, ze hebben eigenlijk net voor het eerst hier ook hulpverleners voorbij zien rijden. Maar er is hier nog niemand gestopt. Nog niemand gestopt om hier te helpen. Nee, want waar gaan die hulpverleners heen dan? Ja, die gaan hoogstwaarschijnlijk verder het gebied in. Nou werd mij net ook wel verteld dat de kolonnen die ze net langs zagen komen, dat dat ook echt de eerste hulpverleners waren die hier langskwamen. En zeiden ze daarbij, wij snappen het niet, we begrijpen het niet. Want een van de mannen die ik sprak, die is zelf vanuit Marrakesh meteen naar de aardbeving, een paar uur later, is hij hier naartoe gereden omdat hij naar zijn dorp wilde, waar hij op dat moment niet was, om te helpen, om te kijken hoe het eraan toe was. En hij zei, ik ben hier zelf gekomen, de weg was gewoon vrij, maar hulpverleners zijn hier gewoon nog niet naartoe gekomen. Nee, wat voor hulp hebben ze vooral nodig nu? Nou ja, wat ze hier hebben is eigenlijk gewoon geïmproviseerde hutjes, huisraad die ze van binnen, vanuit de huizen, soms mee naar buiten hebben genomen. Ik heb net een hutje gemaakt gezien van de banken waar normaal opgezeten werd, die nu als muur worden gebruikt. Daar is dan een cel over gespannen, zodat je hier vooral uit de wind en ook uit de zon zit. Want ja, de zon die brandt hier natuurlijk continu. De weg is, zoals ze zelf zeggen, wel vrij. Dus ze kunnen ook iets verder de berg af om daar toch nog ook water en eten te halen. Maar goed, voor de rest hebben ze hier niks. Ze zouden hulp willen als gewoon tenten en andere voorzieningen. Zodat ze hier ja, het gewoon wat beter hebben. Dat ze hier weer iets op kunnen bouwen. Ja, ze moeten wel dus werd verteld. Ja, nee, ik wou nog zeggen, wel werd verteld dat ja, inmiddels wel alle mensen die hier wonen, die zijn nu gelokaliseerd, ja, gewond, overleden of inderdaad nog in leven. Zoals er op dit moment ook een tiental kinderen om mij heen staan. Ja, dus ik denk dat ze die hulp hier niet nodig hebben in dit specifieke dorp. Maar ja, dit is een van de dorpen die getroffen is in de berg. En zo zijn er nog veel meer dorpen waar ook nog wel die hulp nodig is. Juist ook van die reddingswerkers die mogelijk nog wel mensen onder het puin vandaan kunnen halen. Ja, het is dus veel improviseren nu. Hè? Hoe zijn ze eronder? Ja, wat je merkt hier is toch vooral nog heel erg emotioneel. Als het gaat om toch het enorme verlies. Als je nagaat, 80 mensen die hier wonen. Waarvan er dan 14 zijn overleden. Dat is een klap hier voor het dorp. Dus daar zitten ze vooral mee, met die emotie. Dus ja, ze zijn verdrietig. Ze zijn ook wanhopig, omdat ze niet precies weten hoe hun nabije toekomst eruit zal zien. Hoe lang dit zal duren voordat ze weer hun huizen kunnen opbouwen. Er is ook nog steeds angst voor naschokken. Ik reed over een weg hier naartoe waar ook nog wel werkzaamheden bezig waren om stenen van de weg af te halen. Omdat er ook continu nog wel stenen naar beneden kunnen komen. Er zijn naschokken waarbij dat kan gebeuren, maar er ligt ook veel los, waardoor er ook instortingsgevaar is. Dus mensen durven absoluut niet naar binnen. Kunnen dat in dit dorp ook sowieso niet. Dankjewel. Verslaggever Onno Beukers vanuit Marokko. Denk Tweede Kamerlid Tounahan Kouzou stopt ermee na de verkiezingen in november. Hij schrijft dat zijn werk in de volksvertegenwoordiging er na 15 jaar op zit. Kouzou is een van de oprichters van Denk en blijft wel betrokken bij de partij. Zo is hij campagneleider voor de komende verkiezingen. Gisteren werd bekend dat Stefan van Baarle de lijsttrekker wordt voor Denk bij de verkiezingen. Vorige maand volgde hij fractievoorzitter Farid Azarkan op, die ook vertrekt. De A12 in Den Haag is opnieuw afgesloten vanwege een klimaatdemonstratie. Enkele tientallen klimaatactivisten zijn de weg opgegaan. De politie zet onder meer politie te paard in en met politiebusjes wordt geprobeerd activisten weg te houden bij de snelweg. Bij een brand in een woning in het Noord-Hollandse Waarland is vanochtend iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam bij het blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Spanje zijn 4 doden gevallen toen een trein inreed op een groep mensen. Ten noorden van Barcelona stak een groep van 7 mensen het spoor over op een plek waar dat niet mag. 3 van hen waren op slag dood. Het vierde slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De Britse koning Charles heeft Noord-Korea gefeliciteerd met het 75-jarige bestaan, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. In het bericht schrijft Charles dat hij zijn beste wensen voor de toekomst stuurt op de Nationale Dag van de Democratische Volksrepubliek Korea. Daarmee zet hij een gebruik van zijn moeder voort. Wel staat de relatie tussen de twee landen al lange tijd onder druk vanwege het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Het NOS-journaal. De politie in Dubai heeft de oudste zoon van Ridwan Taghi opgepakt. Volgens de Telegraaf is de 22-jarige Faisal Taghi vorige maand aangehouden op verzoek van Nederland, vertelt justitieredacteur Remco Andringa. Er zouden inlichtingendiensten van meerdere landen betrokken zijn geweest bij de zoektocht. Dat was in het geval van Ridwan Taghi ook zo. Er lijkt een lang traject aan deze aanhouding vooraf te zijn gegaan. Het is wel onduidelijk waar deze zoon nu is, of dat nog in Dubai is of niet. Hij zou inderdaad al begin augustus zijn gearresteerd namelijk. De autoriteiten hier willen het niet zeggen. Of hij bijvoorbeeld al is opgehaald of dat er nog een officieel uitleveringsverzoek loopt. Zijn arrestatie wordt überhaupt nog niet bevestigd. Dus ja, het is nog even onduidelijk waar hij nu verblijft. Ridouan Taghi werd in december 2019 in Dubai opgepakt en uitgezet naar Nederland. In het liquidatieproces Marengo is een levenslange celstraf tegen hem geëist. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak is. Giro 555 houdt voorlopig geen landelijke hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Dat heeft het hoofd internationale hulp van het Rode Kruis gezegd in het NPO 1 radioprogramma Spraakmakers. Volgens het Rode Kruis heeft de Marokkaanse regering nog niet gevraagd om brede internationale hulp. Ook zijn nog niet alle hulporganisaties die zijn aangesloten bij Giro 555 nu actief in het land. Het Rode Kruis benadrukt dat het zelf wel hulp biedt aan slachtoffers, evenals UNICEF. De organisatie heeft tot nu toe in Nederland ruim €636.000 ingezameld voor Marokko. Het weer volop zomerweer. Door de wind uit het westen wel minder warm dan gisteren. Het wordt zo'n 25 graden aan zee tot 30 in het oosten. Vanavond neemt de bewolking toe met in het zuiden kans op regen of onweersbui. Morgen wisselen bewolkt met soms een onweersbui en 21 tot 25 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. De A27 van Gorinchem naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Breda Noord. Dat veroorzaakt nu 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. De N18 Enschede richting Varsseveld is dicht tussen Groenlo en Lichtenvoorde door een ongeluk. En op de N201 van Hilversum naar Uithoorn staat file bij Vinkeveen 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Ster. Van wie is het platteland? Biodiversiteit, energietransitie en voedselvoorziening gaan ons allemaal aan. Verken via tentoonstellingen en activiteiten het verleden en de toekomst van het platteland. Nu bij Rijksmuseum Twente. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf €100.000. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Eind deze maand opent in het Stedelijk Museum in Schiedam een tentoonstelling met werk van de wereldberoemde Japanse kunstenaar Kusama. Het gaat om objecten die zij maakte in de jaren 60 toen ze in Nederland woonde. Ja, en daarom vormt Kusama de waardige afsluiter van onze serie over de Nederlandse jaren van wereldsterren. Nou, we bespreken haar werk na 12:30. Dan ook overigens aandacht voor het nieuwe boek van Francine Omen. En natuurlijk druktemaker Ellen Dekwiets is vandaag ook te gast. Maar nu eerst een inzamelingsactie voor Marokko. Nou, je hebt er al veel over gehoord vandaag uiteraard, want de impact van de verwoestende aardbeving op de Marokkaanse gemeenschap is enorm. 30 seconden van natuurgeweld hebben duizenden levens voorgoed veranderd. Verschillende hulpacties worden opgezet, waaronder die van FunX-presentatrice Wassima Tajmoud. Zij heeft met haar inzamelingsactie op GoFundMe inmiddels meer dan €3600 ingezameld voor voedsel, medicijnen en andere basisbehoeften in het rampgebied. En ze hangt aan de lijn. Wassima Tajmoud, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die impact hè, van de rampen in Marokko. Ik weet nog dat ik wakker werd en dat nieuws hoorde. Hoe kwam het nieuws eigenlijk bij jou terecht? Ja, het kwam heel heftig binnen. Het komt nu ook overigens voor heel veel Marokkanen die in Nederland wonen heel dichtbij. Mm-hmm. Zijn allemaal gelinkt aan iemand die we kennen of nog dichterbij, familie, vrienden. Dus dat nieuws kwam wel even heftig binnen. Ik heb familie dan wonen in Agadir, dat is net buiten de stad Marrakesh. Mm-hmm. Daar hebben ze het wel echt gevoeld, ook thuis. Dus die hebben ook in Edede zijn ze op straat blijven slapen de afgelopen nachten. Maar in Marrakesh en omgeving is de situatie een stuk heftiger. Precies. En je zegt dus, je familieleden hebben ook op straat geslapen. Heel veel mensen zijn bang, hè, om weer in huis te gaan slapen. Maar hoe is het verder met ze? Ja, naar omstandigheden, dat merk je toch ook bij Marokkanen. Dat het geloof speelt een grote rol. Dus ondanks de omstandigheden, als je naar zijn vraag goed gaat, zullen ze altijd zeggen, goed, met Gods wil. Mijn neefje bijvoorbeeld, die heb ik al 2 dagen niet gesproken. Die is 11 en die is alleen maar aan het huilen. En dat verdriet, de schrik zit er goed in, zeg maar, bij allemaal. Maar ja, naar omstandigheden goed. Er is wel ontzettend veel hulp en steun nodig. En werken, strenge winters die komen eraan. En zeker de mensen die verblijven in de bergen, dat merk je nu al in de avond, koelt het gewoon heel erg af naar een zeer laag temperatuur. Dus dan is het gewoon ontzettend koud. Mensen die hebben nu op dit moment weinig tot niets. Dus het zit al bij de basisbehoeften waar er echt een grote vraag naar is. Want je bent zelf dus die inzamelingsactie gestart, waar ik het net over had. Wat is uiteindelijk jouw doel? Mijn doel is om uiteindelijk eind deze maand naar de zwaarst getroffen gebieden te vertrekken. En daar de hulpverlening te doen met het opgehaalde bedrag. Ga ik die kant om met een team die mij ook daarmee gaat ondersteunen. En ik wil heel dicht bij de mensen daar gaan staan. En er zijn gebieden, ook in Marokko, waar het moeilijk is om daar te komen. De wegen die zijn afgesloten. En dan heb ik het over plekken diep in de bergen. Dat is een situatie die we nu aan het inventariseren zijn. Met een plan daaromheen van welke plekken gaan we dan ook bezoeken. Maar het idee is om de zwaarst getroffen gebieden te bezoeken en mensen daar te voorzien van van in ieder geval de basisbehoeften voor de strenge winter die eraan komt. Ja, en waar moet ik dan aan denken? Basisbehoeften voor de strenge winter? Want we hoorden net in het NOS-journaal dus ook behoefte aan tenten. Gewoon echt de basisdingen. Ja, dan moet je denken inderdaad aan tenten, aan dekens, aan warme kleding, maar ook aan houdbare voedsel. Mensen die hebben daar op dit moment ook kunnen. Ja, laten we beginnen al bij het koken, dat gaat al niet. Dus dat voedsel, daar is grote vraag naar. En medicatie, maar ook desinfecterende middelen. We gaan echt terug naar de basis waar op dit moment de vraag echt hoog naar is. Ja, nou is het wel, hè, Wassima, want dat horen we ook in het nieuws. Dat internationaal wordt er heel veel hulp aangeboden aan Marokko. Maar slechts een handvol landen heeft toestemming van de Marokkaanse regering ook daadwerkelijk hulp te bieden, hè? Denk aan Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Spanje. Maar net ook in het NOS-journaal. Wij hebben bijvoorbeeld hier in Nederland nog geen Giro 555. Normaal heb je dat, hè? Dan wordt er ingezameld. Maar dat is er niet omdat er nog geen verzoek is vanuit Marokko. Hoe weet jij nou zeker dat jouw hulp straks daar wel goed aankomt? Los van het feit dat je het er zelf gaat brengen. Het is toch wel lastig om in die gebieden te komen. Ja, absoluut. En daarom sta ik ook in contact in op een met lokale partijen daar. Ik was gisteren had ik ook een FaceTime call met iemand die op dit moment echt diep in de bergen zit. En ik was aan het FaceTime. Dan zie je ook hoe onbereikbaar sommige plekken ook zijn. Dus en juist ook omdat wij in contact staan met de mensen daar één op één, met de lokale partijen daar, de lokale organisaties en mensen die daar op dit moment de hulpverlening doen, is het in dit geval voor mij iets makkelijker om die kant op te gaan. En ervoor te zorgen, daarom ben ik daar ook aan bezig zijn en de verslaggeving ook goed vastleggen voor iedereen om te zien van dit is wat er nodig is en dit is wat we aan het doen zijn en dit is ook wat er gebeurt met het opgehaalde bedrag. Ja, precies. Ja. Dus we kunnen je blijven volgen, Wassima, als jij daar bent? Absoluut, zeker weten. Dan gaan we dat doen. Dan gaan we dat doen. Wassima Tajmoet, dankjewel en heel veel sterkte daar. Dankjewel, Natasja. OO Den Haag. Ja, wat als je baas niet thuisgeeft als je vanuit huis wil werken? Nou, D66 en GroenLinks willen daar wat aan gaan doen met een thuiswerkwet. Morgen verdedigen ze die in de Eerste Kamer. En dat is ook meteen een van de laatste parlementaire projecten van D66-Kamerlid Steven van Weijenberg. Ja, na de Tweede Kamerverkiezingen verlaat hij de Kamer. En nu zit hij nog niet thuis, maar in onze studio in Den Haag. Goedemiddag, meneer Weijenberg. Goedemiddag. Ja, meneer Van Weijenberg, morgen moet u de Eerste Kamer overtuigen van uw wetsvoorstel samen met uw GroenLinks-collega Senna Matoeg. Mogen onze werkgevers wat u betreft ons straks nog dwingen om naar kantoor te komen? Nou, wat ze voortaan moeten gaan doen, en dat is nu echt een lacune in de wet, is dat als ze zeggen, nou, dat kan niet wat jij graag wil als werknemer, dan moeten ze dat gewoon goed onderbouwen. Nu kun je eigenlijk ongeveer zeggen van, nou, ik geloof niet zo in thuiswerken. Zoals Elon Musk, die gelooft er niet in. En dan ben je een beetje uitgepraat. En dat vinden wij niet bij deze tijd. Heel vaak gaat het al heel goed tussen werkgevers en werknemers. Maar met deze wet zorgen we dat ook die werknemers, waar dat nu niet goed gaat, dat die ook een sterkere positie krijgen. Oké, ze moeten het dus onderbouwen. Waar moet ik dan aan denken? Wanneer is er volgens u sprake van een zwaarwegend belang voor zo'n bedrijf, voor zo'n werkgever? Ja, het moet eigenlijk in redelijkheid niet kunnen. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Bij een bouwbedrijf snappen we denk ik allemaal dat het bouwen van huizen... Dat kun je niet vanuit huis doen. Dat lukt me ook niet vanuit jullie studio. Nee. Maar de planningsafdeling, die kan denk ik wel thuiswerken. Maar als dan de werkgever zegt, ja, maar ik vind het heel belangrijk dat je ook nog wel heel vaak even één op één kunt praten met de mensen die huizen bouwen. Want dan word je gewoon veel meer gevoed door de praktijkervaring. Dus ik vind het goed dat je 2 dagen thuiswerkt. Maar wil je wel 3 dagen op kantoor zijn? Ja, dan denk ik dat je precies het gesprek voert wat deze wet wil waarborgen. Ja, oké, het gesprek er dus over voeren. Maar wat nou als een werkgever zegt, ja, ik vind dat je gewoon iedere dag er moet zijn, want iedere dag moet je de vinger aan de pols kunnen houden. Ja, dan gaat deze wet zeggen, ja, dat moet wel redelijk zijn. Hè? Dat is het criterium in deze wet. En je ziet ook bij andere wetten die we nu al hebben, bijvoorbeeld over hoeveel uren je werkt en op welke uren je werkt, dat dan het feit dat je dat in de wet eigenlijk hebt geregeld, dat je niet zomaar nee mag zeggen omdat het je niet aanstaat, dan heb je eigenlijk een beetje de cornervlaggen van het voetbalveld neergezet. Ja. En daarbinnen komt er echt een veel beter gesprek tot stand. In nood kun je zelfs naar de rechter. Maar de ervaring is nou juist dat als je de wet duidelijk maakt, dat dan gelukkig veel minder hoeft te worden geprocedeerd. Ja, maar je kunt niet een wet maken die op maat is voor iedere branche, voor iedere uitzondering, voor alles. Dus er zullen veel rechtszaken komen als ik het zo hoor. Ja, nou, dat is in de praktijk bij die wet, die ging bijvoorbeeld over de arbeidstijden, reuze meegevallen. Dat waren de afgelopen jaren een stuk of 12. Wat je juist ziet, is dat dan vaak, dat het gaat heel vaak al goed, hè? Dat dan de werkgever ook denkt, ja, wacht eens even, nee, ik kan nu niet zomaar nee zeggen. Laat ik toch dat gesprek serieuzer aangaan. En het kan overigens ook de andere kant op gaan, hè? We hebben in corona ook gezien dat sommige mensen 5 dagen thuis werkten en dat ook helemaal niet fijn vonden. Ja. Dus je kunt met deze wet in de hand ook tegen je baas zeggen, leuk dat jij zegt 4 dagen thuis, 1 dag op kantoor, maar ik wil graag 2 dagen naar kantoor. Want dat past bij beter. Mm-hmm. En met deze wet, ja, moet je met elkaar dat gesprek gaan, wordt de zeggenschap gelijker. En ik ben ook heel blij dat zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties van Nederland hebben gezegd dat het de hoogste tijd is voor onze initiatiefwet. Ja, maar tegelijkertijd zegt u, meneer Van Weijberg, zegt u van het gaat ook heel vaak wel goed. Laten we dan eventjes kijken naar de aantallen. Hoeveel gevallen kent u eigenlijk waarbij er een conflict ontstaat met de baas over het recht op thuiswerken? Dat is heel lastig te zien, want die conflicten die houden we niet bij. Je ziet dat er af en toe geprocedeerd wordt. Dan staat de werknemer heel zwak. Ik ken geen casus waar de werknemer dan wint. Maar ook werkgevers zeggen, het gaat vaak goed, maar nog echt niet altijd. De vakbonden krijgen klachten. Ik heb mensen die mij ook mailtjes sturen. En dan denk ik, als het nou voor heel veel mensen nu al goed gaat, laten we dan de wet zo maken dat er mensen die nu eigenlijk last hebben van een soort willekeur, waar het gesprek niet plaatsvindt, dat we hen ook wat meer zeggenschap geven over hun werk. Dat wil ik graag. Dat wil gelukkig de minister die erover gaat graag. Dat willen de vakbonden graag. Dat willen de werkgevers graag. Dus wat mij betreft staat het licht daarop groen. Ja, de vakbonden krijgen mailtjes, u krijgt ook mailtjes. Over welke aantallen hebben we het dan? Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. Want het is nogal wat, hè, om je te gaan klagen over je baas. Want ik krijg ook wel eens de vraag, waarom gaan mensen niet allemaal dan maar meteen procederen? Nou, je staat aan niet zo sterk. Maar dat doe je natuurlijk niet zo snel. Hè. Je wilt ook graag aan het werk. En een van de dingen die ook juist de vakbeweging, denk ik, terecht tegen mij zegt, dat juist werknemers die een wat minder sterke positie hebben ten opzichte van hun baas, nu vaak degene zijn die 0 op het rekest krijgen. En juist zij verdienen wat mij betreft ook onze steun in de rug. Ja, maar het gebrek aan aantallen, dat schort er dan toch wel een beetje aan. Hè? Want dat geeft dan ook minder weer wat de urgentie ervan is. En ik ben niet de enige die de indruk hiervan krijgt. Ook de Raad van State die kijkt dus naar de kwaliteit van wet. En die zijn best hard over uw voorstel. Hè? Ze zeggen niet overtuigd te zijn van de noodzaak. En ze geven het advies heroverwegen. Oftewel, niet doen. U gaat toch door, toch? Heb ik begrepen. Nou, maar er is wel wat veranderd, want dit is al van een paar jaar geleden. En dat is dat wij de manier hoe werkgevers mogen toetsen hebben aangepast aan de wens van werkgevers. Die zeiden, geef ons nou iets meer speelruimte. Want ik vind ook dat ik een aantal criteria moet kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld dat ik de mensen die bij mij niet op locatie kunnen werken en de mensen die wel naar het kantoor komen, dat ik die bij elkaar houd. Die ruimte hebben we gegeven. En kijk, er is een advies van werkgevers en werknemers. En daar zitten echt de praktijkexperts van hen aan tafel, die zijn het echt met elkaar eens. Maak nou die wet het gaat al heel vaak goed, maar laten we nou gewoon zorgen dat het overal goed gaat. Ja, maar goed, de Raad van State kijkt naar kwaliteit van wetten. Zit de Raad van State er wat u betreft dan gewoon naast? Nou, de Raad van State had eigenlijk twee argumenten. De eerste hadden we het net over. En de tweede is dat ze zeiden, ja, heb je nou wel een wet nodig? Ja. En ja, daar ben ik inderdaad van mening dat ook als het feit dat het voor heel veel mensen goed gaat, dat als er toch nog een groep is, juist vaak wat meer kwetsbare werknemers, die dat recht niet kunnen halen, dat het gewoon verstandig is om iets wat steeds meer de maatschappelijke norm wordt, ook in de wet te zetten. Als wij morgen in Nederland zeggen dat je geen boete meer krijgt door rood licht rijden, denk ik dat wij allebei nog wel stoppen, omdat we weten dat we anders misschien een ongeluk krijgen. Maar toch vinden we het belangrijk dat zo'n wet er is. Juist om de excessen aan te pakken. En dat zal ook mijn verhaal morgen worden tegen de Senaat. Precies, goed. Ik zei het eigenlijk al in de introductie. Dit zou nog wel eens uw laatste grote wetgevingsproject kunnen zijn. Hè? Precies een maand geleden maakte u bekend niet meer op de lijst van D66 staan. Na 11 jaar stopt u in de landelijke politiek. Waarom eigenlijk? Ja, ik ben opgegroeid in West-Friesland. Dan zeggen ze altijd, er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. En dat gevoel had ik ook sterk. Kijk, nu het kabinet is gevallen, omdat de VVD het liet klappen op het asielbeleid. Dan staan alle Kamerleden voor de vraag, wil ik me weer voor 4 jaar committeren? Want ik vind, als je op een kandidatenlijst gaat staan, voor welke partij dan ook, moet je de intentie hebben om dat af te maken. En ik dacht, ik heb het nu 11 jaar gedaan. Ik vind het voor mezelf, maar ook wel voor D60 gewoon beter dat er weer ruimte komt voor vernieuwing. Daar komen vast weer uitstekende nieuwe mensen die ook het vak weer moeten leren. En daarmee wordt die kwaliteit vast meer dan genoeg geborgd. De begraafplek ligt vol met mensen die dachten dat ze onmisbaar waren. Dus ja, dan moet je nou denken. Ja, oké, goed. U verbindt twee dingen meteen aan elkaar. Het is nog niet het einde. Lijkt mij, althans, er vertrekken heel veel Kamerleden de laatste tijd. En daar zit toch wel wat zorgen in. U bent er zoveelste. Bent u niet bang voor ervaringsarmoede in de Kamer? Ja, die angst is terecht. Ik bedoel, toen ik deze zomer de afweging maakte, heb ik dat ook wel meegewogen. Ja. Het zou overigens wel buitengewoon arrogant zijn om dan te zeggen dat je dat in je eentje kunt veranderen. Maar ik vind het ook zorgelijk dat er weinig ervaring is. En ik hoop ook dat juist de nieuwe Kamerleden, dat die, als ze hier beginnen, wel ook bijvoorbeeld de samenwerking, dat staat toch soms onder druk, dat ze dat echt wel gaan koesteren. Stoere quotes en elkaar met mooie filmpjes de maat nemen, daar kunnen we echt wel wat minder van gebruiken in de Kamer. Ja, maar daar is ervaring toch voor nodig, dat je van elkaar leert. U zegt van, ja, ik ben niet zo arrogant dat ik denk dat ik daarmee meteen het verschil maak, maar velen doen volgen. En ja, u bent daar een onderdeel van, dus die ervaringsarmoede, ja, dat is toch zorgwekkend op een of andere manier. Hoe moet dat opgelost worden dan? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat, om te beginnen, het is altijd fijn als je weggaat dat mensen zeggen, ik had liever dat je bleef. Hè? Dat is beter dan dat ze zeggen, oh, help. Dat streelt uw ego, bedoelt u? Ja, dankjewel. maar dat geldt ook voor mijn collega's. Je moet dit ook wel weer 4 jaar met volle energie doen. Daar hebben kiezers recht op. En jouw vraag is natuurlijk heel terecht. Hoe zorg je nou in de nieuwe Kamer dat we de sommige goede gebruiken misschien wel weer wat meer in ere herstellen? Ja. Ik ken ook Kamerleden die er al heel lang zitten, die misschien niet uitblinken in de wens tot samenwerken. En mijn oproep aan hen is in ieder geval, laat je niet verblinden door wat misschien meteen alleen vanavond de talkshowtafel haalt. Maar er vindt je in de Kamer heel veel werkplaats waar coalitie- en oppositiepartijen samenwerken. Ik heb jaren geleden gezorgd dat we beter konden gaan handhaven tegen discriminatie op de werkvloer. Dat heb ik samen met de SP gedaan. Wij zaten allebei in hele andere politieke overtuigingen, maar daar vonden we elkaar. Mm. En je kunt als kandidaat, als Kamerlid, hier echt het verschil maken in allerlei zalen waar misschien niet het spotlight op staat, maar waar je het leven van mensen wel echt kunt veranderen. Daar kijk ik ook met tevredenheid op terug. En die oproep doe ik ook echt aan alle nieuwe Kamerleden. Maar daar zegt u ook wat. Dan moet je ook wel echt met de inhoud inderdaad bezig zijn. En minder met de poppetjes. De Tweede Kamer krijgt daar best wel wat kritiek over. Hè? Caroline van der Plas die hield vorige week een lezing. Klaagde over het gebrek van een echt gesprek in de Kamer. In het VVD-verkiezingsprogramma staat zelfs dat de Kamer zijn taken weer serieus moet gaan nemen. Is het echt inderdaad zo slecht gesteld met de kwaliteit van de Kamer op dit moment? Nou, volgens mij, ik heb een beetje dubbel gevoel bij. Ja? Aan de ene kant dat ambachtelijke kamerwerk in de commissiezalen, ja, daar is gewoon minder aandacht voor. En zeker als je meer partijen hebt, kleinere partijen, is er denk ik een extra opgave om dat wel allemaal te blijven doen. He, daar worden wetten gemaakt, daar wordt over inhoud gepraat, die misschien niet voor vandaag of morgen een kop in de krant oplevert, maar wel heel belangrijk is. Ik bedoel, ik wil graag het toeslagensysteem afschaffen. Ja, dat is een kwestie van lange adem. Zodat we op een andere manier mensen helpen. En ik denk dat het En tegelijkertijd, er wordt echt veel meer samengewerkt, denk ik, dan veel mensen zien. Maar ik hoop ook de komende tijd dat we dat weer wat meer op waarde gaan schatten. Want uiteindelijk kiezen mensen ons hier om dingen voor elkaar te krijgen. Niet om hele stoere filmpjes op sociale media te plaatsen. U bent er niet meer bij. Voorlopig nog eventjes wel. En tot die tijd gaan we het in de gaten houden. Steven van Wijnbergen, Tweede Kamerlid van D66... die morgen zijn thuiswerkwet verdedigt in de Eerste Kamer. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, de 94-jarige Japanse kunstenaar Yayoi Kusama, die is een wereldwijd fenomeen inmiddels. Des te leuker dat zij ook een tijdje in Nederland heeft gewoond, want dan kunnen we onze serie The Dutch Years met haar afsluiten. Een van haar handelsmerken is de Polka Dot. Ze beschilderde graag naakte lichamen met stippen. En dat waren hele happenings, ook in Nederland. Ze vertelt er enthousiast over. Tonight I am having show and also I'm having happening at Oresi Gallery. And this is first naked bodies party at the Holland. And everybody come and take out all clothes and paint each other and dance in my infinity polka dot room. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De Pakistanse oud-cricketspeler Khalid Latif heeft van de rechtbank in Den Haag 12 jaar celstraf gekregen voor het uitlokken van moord op PVV-leider Wilders. Het is de eerste keer dat een Nederlandse rechter iemand in het buitenland veroordeelt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Denk Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu stopt ermee na de verkiezingen in november. Hij schrijft dat zijn werk in de volksvertegenwoordiging er na 15 jaar op zit. Kuzu is een van de oprichters van Denk en blijft wel betrokken bij de partij. Zo is hij campagneleider voor de komende verkiezingen. De politie in Dubai heeft de oudste zoon van Ridwan Taghi opgepakt. Volgens de Telegraaf is de 22-jarige Faisal Taghi vorige maand aangehouden op verzoek van Nederland. Hij zou ervan worden verdacht de criminele activiteiten van zijn vader voor te zetten. De A12 in Den Haag is opnieuw afgesloten vanwege een klimaatdemonstratie. Enkele tientallen klimaatactivisten zijn de weg opgegaan. De politie probeert met te paard en barricades van politiebusjes de activisten weg te houden bij de snelweg. En zojuist is het dodental na de aardbeving in Marokko bijgesteld naar bijna 2500. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Op de A6 Lelystad Emmeloord staat file voor de Ketelbrug in beide richtingen 3 kilometer met een kwartier op onthoud. De brug staat er even open. De A27 van Gorkum naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Breda Noord. Daar staat nog wel file 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn bij Vinkeveen 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Pas op, nu volgt een mening. De Vandaag is dat Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuws-PV'ers. De afgelopen tijd zit het imago van de plattelander aardig in de lift. Iets dat mij, geboren en getogen in het oosten, natuurlijk enorm verheugt. Werd je vroeger op feestjes in de grote stad uitgelachen als je zei dat de deur los was? Tegenwoordig wordt er dan opeens naar je geluisterd. Of dat komt door respect, of omdat men toch bang is dat je oom bij Farmers Defence Force zit, laat ik even in het midden. Maar je merkt een soort rehabilitatie van de regio. En wie weet, misschien leert men in het Westen ooit nog eens het verschil tussen Twente en de Achterhoek. Maar voor nu moeten we wennen aan het verschijnsel dat lokale begrippen opeens optuiken in de landelijke politiek. En vandaag wou ik ingaan op de term naberschap. Het gegeven dat je als gemeenschap elkaar helpt, maar de ander ook in zijn of haar waarde laat door het houden van een respectvolle afstand. Pieter Omtzigt had het er al over in zijn boek Een Nieuw Sociaal Contract. En nu, 2 jaar later, in de HJ schoollezing van de afgelopen week, sprak Caroline van der Plas de hoop uit dat Nederland ooit een Norbert-staat wordt, waarin, en ik citeer, de overheid een betrokken buurman of buurvrouw is op wie je kunt rekenen, maar die ook een gepaste afstand bewaart. En dat klinkt allemaal heel erg goed, maar de Norbert-staat zoals die hier wordt geschetst is ook vaag, want wat is een gepaste afstand? Hoe zorg je ervoor dat je er voor je burgers bent, maar dat kwetsbare groepen niet onder de radar verdwijnen, omdat je uit principe het erf niet opkomt? Daarop werd in deze lezing geen antwoord gegeven. En er is hier ongetwijfeld sprake van een goede intentie, maar in de best mogelijke van alle best mogelijke werelden was ons land natuurlijk allang een soort naberstaat, waarin de overheid voor je klaar stond en zowel de belangen als de privacy van de burger werden gerespecteerd. En daar komt ook bij dat vanaf een zeker niveau deze vergelijking spaak begint te lopen. Norbeskap kan niet alle grote problemen oplossen, want Norbeskap is spontaan en specifiek en wordt daardoor, hoe welwillend de bedoeling ook is, selectief en gericht op het ledigen van directe nood. Ze bevindt zich in het domein van de korte termijn. Het is acuut pleisters plakken in plaats van het oprichten van een systeem waarin zo goed voor de burger wordt gezorgd en genoeg vooruit is gedacht dat de meeste pleisters niet eens meer nodig zijn. Goede bedoelingen zijn één ding. Uitvoering is echt iets anders en vraagt op nationale schaal meer dan slechts het debiteren van een authentiek aandoend woord. Elke Nederlander verdient natuurlijk een goede nabor. Dat staat buiten kijf. En ik zie zoveel mensen die al een fantastische buurman of buurvrouw zijn. Maar daarnaast hebben wij allen ook een overheid nodig die het overzicht bewaart, die naar het grotere plaatje kijkt. Het moet er niet alleen gaan om taal, hoe regionaal en blijkbaar dus integer ze ook aandoet, maar eveneens om plannen. En die zijn er allemaal nog steeds echt te weinig. Een droom is, hoe mooi het dialect waarin ze is vervoerd, namelijk nog steeds een droom. Geen daad. De Nederlandse jaren. Die anni Hollandesi. Oranda Zidai. Les anni Hollandes. Die Nederlandse jaren. Tom Hollandse oren. Miaka jouw Hollandse. The Dutch Years. Ja, vandaag de laatste aflevering van onze zomerserie The Dutch Years. In deze serie halen we de Nederlandse periode van wereldberoemde mensen terug en gaan we op zoek naar de betekenis ervan. We keken al in The Dutch Years naar Chet Baker, Comenius, Monet. Audrey Hepburn is ook langsgekomen, Nina Monet, Nina Simone. En de rij wordt gesloten door een van de beroemdste internationale sterren uit de kunstwereld, Yayoi Kusama. Voor als je Japans nog niet heel erg goed is, Yayoi Kusama die praat hier over de stippen op haar kunstwerken, zoals de pompoenen waarmee ze wereldberoemd werd. Caroline de Westenholt, die woonde eind jaren 60 onder hetzelfde dak als Kusama en is hier aangeschoven. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag. Ja, hoe kwam het eigenlijk dat Kusama bij u in huis woonde? Ja, ze woonde niet bij mij in huis, want ik woonde met mijn familie in Wassenaar. Ja. Maar ze logeerde een tijd boven Internationale Galerij Ores. En die werd gerund, mede gerund door mijn goede vader, mijn stiefvader, de woordenaarskunstenaar Albert Vogel, samen met Leo Verboon. Aha. En was u vaak in die galerij? Zelf? Ja, ik ben natuurlijk gedeeltelijk opgegroeid. Ja, dus in die zin bent u wel met haar een beetje ook opgegroeid. Ja, ik ken haar al vanaf 1965. Ja, hoe was dat eigenlijk? Nou, toen was ik 10 jaar oud. Ze was heel klein, ja. Heel pittig, heel slim, dat zag ik toen ook al. Maar volslagen onverstaanbaar. Ik hoorde dat jullie een stukje van dat interview, dat trouwens gedeeltelijk bij ons in de galerie is opgenomen, lieten horen. She spoke incomprehensible English, because she couldn't pronounce the L. Oh, zo, dus je moest je wel echt goed concentreren, wilde je dat meekrijgen. En toch heeft u haar als jong meisje geïnterviewd voor de schoolkrant, heb ik begrepen. Ja, dat was bij haar derde tentoonstelling in Ores. Ze heeft er 3 gehad. Ja. In 1965 had ze haar eerste Europese one-man-show in Internationale Galerij Ores. In 1967 heeft ze daar die Infinity Polka Dot Room vertoond, die nu ook stadelijk in het museum in Schiedam te zien zal zijn. Mm. En in 1970 had ze daar haar derde tentoonstelling, waar zij ook haar nude look of maanbode liet zien. Zo. En toen heb ik haar geïnterviewd voor mijn schoolkrant. Voor de schoolkrant. En waar ging het dan over in de schoolkrant? Nou, in mijn geval, ik was natuurlijk 15 en een schuchtere teenager en maagd bovendien. En ik wou vooral begrijpen wat zij bedoelde met Coca-Cola seks. En iedereen moet het met iedereen doen, want vergeet niet, dit was pal na de Summer of Love. En al die naaktbewegingen. En zij had dus in Ores in 1967, op 3 november, daar is die vernissage geweest waarbij ze de naakte Jan Schoonhoven heeft beschilderd. Nou, dat heeft zo ontzettend veel publiciteit gehad. En Schoonhoven is bijna ontslagen als ambtenaar bij de PTT, want hij was niet alleen kunstenaar, maar ook ambtenaar. Dus dat kon absoluut niet. Kon absoluut niet. Zijn baas zag hem bloot in de krant staan, beschilderd met stippen de volgende dag. Nou, te volgen. Kan je iets bij voorstellen? En dus dat interesseerde mij natuurlijk voor die schoolkrant. En wat vertelde ze u dan? Nou, ze vertelde dat het dat seks iets moest zijn voor iedereen en dat je er allemaal van moest genieten. En het was voor mij volkomen onbegrijpelijk toen. Ik denk dat we ook iets te jong waren om dit. We hebben het nooit gepubliceerd. Dat interview. Nou, dat wilde ik u al vragen. Heeft u het allemaal opgetikt? Opgeschreven? Ik heb het allemaal opgeschreven, het is nooit gepubliceerd. Aha, en waarom niet? Ik denk dat we alle drie cold feet kregen, zoals ze zo mooi zeggen in het Engels. De andere interviewers waren Jan-Jouke Klerenbezem, die zelf kunstenaar geworden is later. Ja. En Frank Glimmerveen, die heb ik nooit meer gezien. Maar we hebben het nooit gepubliceerd. Nee, ik heb ook een beetje angst zoals die PTT-man, dat er toch wel wat repercussie komt. Ik denk dat het op het brave Rijnlands Lyceum in Wassenaar wel even verkeerd was gevallen voor dit onderwerp. U bent uiteindelijk geen journalist geworden, maar kunsthistorica. Heeft Kusama daar een rol in gespeeld? Ja, natuurlijk. Zij was mijn favoriete kunstenaar in die galerie. En toen ik 16 werd, na dat interview, kreeg ik een brommer. Nou, die heb ik onmiddellijk goud gespoten. En mijn laarzen werden zilver gespoten. Hè, want dat deed ze met haar kunstwerken. Die spreidde ze in allerlei kleuren. Vooral goud, zilver en groen. En ik vond haar de leukste kunstenaar van allemaal. Want ik zei altijd tegen mijn vader, dat kunstwerk wil ik later hebben. Iets dat bij hem op het bureau stond. Ja, ja. Maar er is een verschil tussen kunstenares zijn en kunsthistorica worden, toch? Ja, precies. Nou ja, ik wou nooit zelf kunstenaar worden, want daar had ik geen talent voor. Maar ja, ik wou toch wel weten hoe en wat. Ja, precies. Nou, inmiddels weet u dat allemaal. Dan kunt u mij vast ook wel even uitleggen de Polkadot-prinses, hè, die titel die Kusama kreeg. Overal schilderde ze dus stippen op. Overal. Ja. Ook zelfs op water, heb ik begrepen. Wat was haar filosofie daarachter? Nou, ik heb een stukje meegenomen uit haar autobiografie. Dat is in het Engels, dus ik zal het even zo aan in het Nederlands vertalen. Een jeugdherinnering van Kusama is: op een dag keek ik naar het patroon van rode bloemen op het tafelkleed. Ja. Ik keek naar het plafond. En toen zag ik dat het plafond, de muren, de vloer, alles opeens bedekt werden met die rode bloemen, ditzelfde patroon. Ik zag de hele kamer, mijn lichaam en het hele universum bedolven onder die rode bloemen. Ze had het gevoel dat ze zelf verdween onder die bloemen. Nou, ze heeft dus haar leven lang al last van dit soort hallucinaties. En dat heeft ze dus vertaald in kunst. Eigenlijk dat patroon van dat tafelkleed, en dan niet met bloemen, maar met stippen. En dat noemt ze self-obliteration, omdat ze zelf dus ook verdwijnt in die patronen. En wij dus allemaal eigenlijk uiteindelijk. En wij allemaal. En die stippen zijn natuurlijk symbolen voor de maan en de zon in het universum. En dat gaat dan weer terug tot de boeddhistische filosofie, waar het opgaan in het universum, in het nirvana, natuurlijk het uiteindelijke levensdoel is. Aha. Dus het heeft ook nog een filosofische connotatie. Ja, het opgaan in. En dus dat gebeurt eigenlijk al in zekere zin. Het opgaan in de kunst. Dat is ook iets waar je juist niet onzichtbaar wil blijven. Daar wil je in opvallen. Hoe is dat haar eigenlijk gelukt? Want het is toch een wereld door mannen gedomineerd, zeker in die tijd. Ja, maar het is natuurlijk een razendslimme tante. Dat viel me toen al op. Ze is 25 jaar ouder dan ik. Maar ik weet nog heel goed van toen, van dat interview, van jongen, jij weet wel wat je zegt, je bent heel snugger. Ze heeft dus ook al die optredens en al die tentoonstellingen vanaf 1965 in ieder geval, waarschijnlijk haar hele leven al, ontzettend goed gedocumenteerd. Van alles werden foto's genomen. Ze heeft stencils beschreven met teksten die niet zo bekend zijn bij ons in de galerie achtergelaten. Daar laten we ook het een en ander van zien in Schiedam. En het wordt echt een hele bijzondere tentoonstelling, want dit is een periode in haar leven waar eigenlijk heel weinig over bekend is. Dus ze wist heel goed gebruik te maken ook van de tijdsgeest. Dat wist ze zeker. Ja, ja. En als we dan terugkijken naar haar Nederlandse periode, hè, wat voor invloed heeft dat dan gehad op haar werk? Nou ja, het zijn dezelfde dingen die ze in New York al eerder deed. Maar het enige waar ze echt origineel mee was in Den Haag, dat was dat beschilderen van naakte mensen. Dat deed ze nooit eerder? Dat had ze in New York niet gedaan. Zoals ze zelf zegt in de interview. Als ik dat doe in New York, dan moet ik, als Yayoi dat doet in New York, dan moet Yayoi daar weg. Ze sprak toen in de derde persoon over zichzelf. Want ja, dat was toch iets preutser dan het vrije Holland van de late jaren 60. Ja, hier hadden we niet zo moeite met naakt poseren dus. Nou ja, dat werd dus toch een rel natuurlijk. Zeker omdat Schoonhoven dan braaf PTT-beambte was. En na die beschildering van Schoonhoven heeft ze dat door het hele land gedaan met allerlei andere mensen. Ja. En toen is ze daarmee terug naar New York gegaan en heeft daar een, van die orgieën gehouden. Oh. Orgieën gehouden? Ja, orgieën waar dan heleboel mensen verder. Ja, het idee was, je beschilderde elkaar allemaal en daarna had je heerlijk seks met elkaar. En, Interessant. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Ja. Oké, dat is dus de impact die Nederland eigenlijk... We hebben dat naakt eigenlijk met z'n allen bijgedragen. Ik zeg wij, alsof ik erbij was, maar zo voelt het nu wel. Ja, we hadden toch ook een beetje zo'n reputatie als gidsland op allerlei gebieden. Nou, ook hier dus. Nou, lekker naakt. Oké, en ze is inmiddels 94. Ja. Hoe is het met haar? Nou, ze woont dus sinds 1974, heeft ze zichzelf ingecheckt in een psychiatrische inrichting. Ze heeft zichzelf ingecheckt? Ze is er zelf naartoe gegaan, want die hallucinaties zijn daar verschillende keren in haar leven gewoon te veel geworden. Ze heeft zich vrijwillig ingecheckt in een periode van haar leven dat ze dus eigenlijk niet meer serieus geworden werd. Dat niemand meer naar haar omkeek. En daar is ze gaan schrijven. Ze heeft hele goede boeken geschreven. Ik noemde al de autobiografie. De eerste heette Manhattan Suicide Addict. Dat is nogal een titel. Ja, dus Manhattan zelfmoord verslaafde. Ja. Nou ja, dat zegt het al. Maar dan heeft ze goede romans gepubliceerd. Korte verhalen. Ik heb ze allemaal gelezen. En toen is ze eigenlijk pas langzaam in haar eigen land, in haar geboorteland, erkend geworden. En vanaf 1982 had ze in Japan de eerste tentoonstelling bij de Fuji Televisie Gallery. Ja, en sindsdien is die ster heel snel gestegen. En ja, nu is ze een living treasure. En ze woont nog steeds in dat psychiatrisch instituut. En ze heeft daar een prachtig atelier. En ja, ze voelt zich daar helemaal veilig. Maar ze werkt nog de hele dag. Maar wel afgezonderd van de samenleving dus. Nou ja, ze wordt nog genoeg van stal gehaald, hoor. Oh, heeft u nog wel eens contact met haar gehad? Ik heb nog wel met haar gecorrespondeerd. Maar ik heb haar nog ontmoet de laatste keer op de overzichttentoonstelling in Tate Modern in Londen. Dat was 2012, 2013. Heb ik nog gezellig naast haar aan tafel gezeten. En ze herinnerde zich alles nog. Mijn goede vader, die daar financieel ook veel geholpen heeft. En Albert Vogel dus. En wat ik zeg, ze is reuze intelligent. En ik neem aan dat dat nog steeds zo geldt. Daar gaan we gewoon vanuit. Ja. Kunsthistorica Caroline de Westerholt, dank u wel voor deze toelichting. De tentoonstelling De Nederlandse Janen van Kusama opent op 23 september in het Stedelijk Museum in Schiedam. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Hoe overleef ik is terug. In de kinderboekenserie volgen we het turbulente leven van Rosa van Dijk, die ons meeneemt in alle perikelen van de puberteit. Ja, de boeken staan vol survival tips. Want hoe overleef je de middelbare school, je eerste vriendje of de scheiding van je ouders? Nou, de lezers zijn inmiddels volwassenen, maar de problemen zijn niet voorbij. Want hoe overleef je de periode na je studie, waarin je dus geen betaalbare woning kan vinden en je het gevoel hebt dat echt iedereen het beter doet dan jij? Schrijver Francine Omen die schiet te hulp met haar nieuwe boek Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel. Goedemiddag. Hallo Francine. Ja, je moet wel even je koptelefoon opzetten, Francine. Kan je wel zien, maar niet horen. Ja. Daar probeert iemand een verbinding te maken. Ja, de koptelefoon gaat op. Hallo Francine. Ja, je hoort me. Ja, hoe overleef je de radio? Ja, ik heb een stuk gemist. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Want ik heb je helemaal aangekondigd en geïntroduceerd. En ook even verteld over alle boeken die je hebt geschreven. Nou, is het niet, heb ik begrepen, je eigen idee geweest om een vervolg uit te brengen, hè? Op Hoe overleef ik? Jongeren vroegen daar echt om. Hoe zit dat? Ja. Nou, ik was klaar met Hoe overleef ik. Ja. Tenminste, dat dacht ik. En alleen Hoe overleef ik was blijkbaar nog niet klaar met mij. Of beter gezegd, mijn lezers waren nog niet klaar met mij. Vorig jaar in juli kwam er een klein onschuldig TikTok-berichtje door ene Juriaan die een beetje in de put zat en die dacht, wie kan mij helpen? Oh, Francine Omen. En Juriaan is 25, was net afgestudeerd en zag het even niet meer zitten. Dus hij heeft een TikTokje geplaatst van Francine, wanneer drop je weer zijn boek, want we hebben je nodig. Ja. En dat ging viral. En ik was net op een punt dat ik dacht, wat zal ik eens gaan doen? En ik had al wel in de gaten dat er best wel wat aan de hand was, zeg maar, met mijn generatie lezers van toen. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk spontaan besloten van, ja, daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. Ik maak Rosa 7 jaar ouder. In het laatste boek, Hoe overleef ik New York, Berlijn, is ze 18. Ja. Dus ze is nu 25 en zit midden in een dikke quarterlife crisis. En dat is dus iets meer dan een jaar geleden. En nu is het boek er. Nu is het boek er. Hoe overleef ik? De serie is echt onwijs populair. 14 boeken, een film, een musical, een tijdschrift. Nu dus een vervolg voor volwassenen. Waarom is het zo'n succes, denk jij? Wat ik terughoor is dat heel veel mensen zichzelf erin herkennen. Dus dat het heel erg op hun lijf geschreven is. En ik raak serieuze dingen aan, maar wel met humor. En, nou ja, en de survival tips die ik niet geef, maar tenminste in het boek natuurlijk, de karakters, de personages moet ik zeggen, aan elkaar. Mm-hmm. Die slaan aan. Ja. Een van de onderwerpen die je aankaart in het nieuwe boek is prestatiedruk. Hè? Had je daar zelf geen last van? Ik bedoel, het is al toch al een tijd tussen je laatste boek en nu. Ja, nogal. Ja, dat sla je de spijker op zijn kop. Ik heb ontzettende last gehad van die hoge spannen verwachtingen. En dat was zo nu nou best wel verlammend, inderdaad. Ja, hoe ga je daarmee om? Want verlammend, dat klinkt ook als een beetje een writersblok. Ja, dat klopt. Heb je daar last van gehad? Nou, wat ik doe is, en dat kun je ook in mijn podcast horen, ik praat met de stemmen. Dus er is een stem in mij die mij zo gespannen maakt. Die stem die zegt van, ja, je moet wel echt nu het allerbeste boek schrijven wat je ooit geschreven hebt. Nog veel beter dan alle andere Hoe overleef ik boeken. Er zit een hele generatie op je te wachten. Hoogspannen. Dus die stem van je moet. En daar ga ik dan mee praten. Stel ik vragen van waarom moet ik dat? En wat gebeurt er als ik niet voldoe? En door met die stem te praten ontspant dat deel zich. Eigenlijk dat prestatiegerichte deel, dat strenge deel. Mm-hmm. En ook het perfectionistische deel, het kritische deel mij ontspant zich. En dan komt er geluid voor een tegenstem die wat kalmer is en die zegt, joh, doe gewoon, schrijf lekker dat verhaal. Doe je best, dat is goed genoeg. Ja. Is dat ook de manier waarop je jongeren eigenlijk adviseert of de lezers adviseert om met prestatiedruk om te gaan? Ja, ik ben erg een voorstander van zeg maar het luisteren en het kritisch luisteren naar je gedachten. Wie zegt wat in jouw hoofd en waarom? Dat zijn allemaal delen die ons proberen te helpen. En ja, ik heb ontdekt dat dat ontzettend goed werkt. Wat hoop je eigenlijk dat de jongeren uit jouw boek halen? Ja, jongeren, zeg ik trouwens, zijn inmiddels volwassen. Van zien. Het valt heel. Ik heb een deel van je antwoord gemist. De vraag was: wat hoop je dat jongeren uit jouw boek halen? Nee, geen verbinding, wel niet. Je bent er weer. Ik ben er weer. Oké, okay, Francine, wat hoop je dat jongeren uit jouw boek halen? Ja. ik denk, en dat is hetzelfde als uit alle boeken die ik heb geschreven, zelfvertrouwen. Dat ze wat kritischer gaan nadenken, zich niet te veel laten opjutten door elkaar en door wat social media zeggen, door wat de maatschappij van hen verwacht, maar dat ze gewoon gaan luisteren naar zichzelf en meer verbinding met elkaar gaan maken. Want dat is, denk ik, waar grote nood aan is. Iedereen leeft in zijn eigen kleine bubbeltje. Het lijkt alsof we veel contact met elkaar hebben, maar we hebben eigenlijk, denk ik, minder contact met elkaar en met onszelf dan ooit. Dus en de titel van het boek is Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? En ik denk dat ik moedig dus aan om juist datgene wat pijnlijk is, wat moeilijk is voor je, dat wel te delen. En dat zorgt voor een hele hoop ontspanning. Ja, maar tegelijkertijd zeg je, ja, ik hoop dat ze ook uit hun bubbel komen. Iedereen zit in zijn eigen bubbel. Dat wordt eigenlijk alleen maar veel meer, toch? Ook met social media. Hoe ontkom je daar dan aan? Door je er bewust van te zijn. Ja. En door andere keuzes te maken. Ja. En daar moeite voor te doen. Maar het begint met wakker worden. Dat je denkt van, waar ben ik nou eigenlijk helemaal mee bezig? En vervolgens ook onderzoeken waarom die bubbel zo comfortabel is. Want het is natuurlijk best spannend om je te verbinden met andere mensen. En kwetsbaar. Ja, daar zeg je wel wat. Ik was gisteren op een presentatorendiner van mijn omroep. Daar had ik helemaal geen zin in. En toen kwam ik daar en toen begreep ik dus dat alle presentatoren helemaal geen zin in hadden. Niemand had eigenlijk zin. En toen zeiden ook heel veel mensen van, ja, ik vind het ook eigenlijk best wel verlegen. Vind het ongemakkelijk eigenlijk om met elkaar face-to-face het gesprek aan te gaan. Is dat een beetje het probleem waar we nu mee zitten? Face-to-face met elkaar gewoon kwetsbaar praten? Ja. En dat is altijd natuurlijk spannend geweest. Maar de techniek werkt het in de hand dat het makkelijk wordt om ons te verbergen. En mijn boodschap is eigenlijk, en weet je, dat maakt zo'n avond ook saai. Als iedereen maar poppenkast zit te spelen en niemand durft te zeggen van, ja, maar ik ben eigenlijk hartstikke onzeker. Ik voel me niet lekker in mijn lijf. Ik ben bang dat ik stomme dingen zeg. En weet je, als je dat met elkaar gaat delen, dan krijg je een hele interessante avond waar niemand zich verveelt. Nou, dat is het ook wel geworden uiteindelijk. Hey, dit boek gaat over de leeftijd 20 tot 30 jaar. Kan ik me voorstellen dat ze tegen nieuwe problemen aangelopen als ze straks 40 of 50 zijn? Hè? Kunnen we dan opnieuw rekenen op jouw survival tips, Francine?

Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Euthanasie is in Nederland aan strikte regels gebonden. Bij ondraaglijk lijden kun je terecht bij je huisarts of bij het expertisecentrum euthanasie. Maar binnenkort komt daar nog een nieuw loket bij, de Maatschap Euthanasiezorg. Een van de initiatiefnemers is zometeen te gast in de Nieuwsbv. Inmiddels is het officiële dodental na de aardbeving in Marokko weer verder opgelopen. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. En volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is het dodental na de aardbeving opgelopen tot bijna 2500. En er zijn ook ongeveer 2500 gewonden geregistreerd. Correspondent Samira Jadir is in Marrakesh. Samira, is er ook een beeld van hoeveel mensen er nou nog vermist worden? Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog worden vermist. Het is nog steeds zo dat sommige dorpen die hard zijn getroffen door de aardbeving niet bereikbaar zijn. Dus er is geen zicht op of er nog mensen zijn die acuut hulp nodig hebben. Ja, en hoe vordert het intussen met het reddings- en het bergingswerk? Ja, dat gaat echt heel erg traag. Veel nabestaanden in het rampgebied klagen dat ze hun omgekomen familieleden bijvoorbeeld niet kunnen begraven. Dat is omdat de lokale autoriteiten eerst de identiteit van de overledenen moeten achterhalen. Ja, voordat ze dus begraven kunnen worden. Nou, voor de mensen daar is dat heel erg moeilijk te bevatten, dat het op deze manier moet gaan. Ja. Hoe staat het intussen met de internationale hulpverlening? Want heel veel landen staan klaar, hè? Ja, Marokko heeft aan een aantal landen om specifieke hulp gevraagd. Nou, in ieder geval zijn er Spanjaarden in het gebied. Of ze al veel hebben kunnen doen is nog niet duidelijk. Er zijn geluiden dat de lokale autoriteiten iedere keer moeten wachten op orders van bovenaf voordat ze iets mogen doen. En dat zorgt dus iedere keer voor die vertraging. Opvallend is dat Frankrijk niet wil wachten op een hulpvraag vanuit Marokko. De Franse krant Le Monde meldt dat Frankrijk in ieder geval alvast een steunbedrag van 5 miljoen euro gaat doneren aan NGO's in Marokko, zodat ze alvast aan de slag kunnen. Dankjewel, Samira Jadi. Giro 555 houdt voorlopig geen landelijke hulpactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Dat heeft het hoofd internationale hulp van het Rode Kruis gezegd in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Volgens het Rode Kruis heeft de Marokkaanse regering nog niet gevraagd om brede internationale hulp. En ook zijn nog niet alle hulporganisaties die zijn aangesloten bij Giro 555 nu actief in het land. Het Rode Kruis benadrukt dat het zelf wel hulp biedt aan slachtoffers, evenals UNICEF. De organisatie heeft tot nu toe in Nederland ruim 636.000 euro ingezameld voor Marokko. De A12 in Den Haag is opnieuw afgesloten vanwege een klimaatdemonstratie. Enkele tientallen klimaatactivisten zijn de weg opgegaan en de politie grijpt nu in. Sander van Hoorn is daar. Sander, om hoeveel mensen gaat het ongeveer? Ik denk dat er een paar honderd mensen op het asfalt zitten. Een paar honderd, min één, die wordt nu afgevoerd door een politieman, zwaait naar de mensen achter de rood-witte linten van de supportdemonstratie. Dat zullen er ook een paar honderd zijn. Ja, de politie voert dus mensen af. Wat doet de politie verder? De politie is er ook met veel mensen, niet een paar honderd. Het is niet één op één, maar wel heel veel politiemensen, heel veel politiebusjes. Twee waterkanonnen die opmerkelijk genoeg een Duitse tekst erop hebben, politie. Die staan voor de demonstranten, spuiten af en toe met korte stoten. En dan worden er weer een paar mensen weggehaald. Dat gebeurt tot nu toe in redelijke rust en vriendelijkheid. De demonstranten die ik heb zien gearresteerd worden, die verzetten zich ook niet echt. Op een gegeven moment geven ze zich gewonnen en krijgen ze dus support van het publiek wat staat te kijken. Ja, zaterdag en gisteren waren er ook zulke acties. Hè. Vooral zaterdag waren er heel veel meer mensen. Treedt de politie nu anders op? Ik heb het idee dat het wel heel erg goed is voorbereid. Je hebt op een gegeven moment de hoogte van de rechtbank in Den Haag een punt waar je de tunnelbak in kunt kijken, waar de A12 doorheen loopt. Daar hebben ze nu bijvoorbeeld zwarte hekken neergezet, waardoor je het vandaar niet kunt zien. Dus, en ik heb het idee dat er nu sneller wordt ingegrepen dan normaal. Eigenlijk zodra de mensen op de weg gingen zitten, werd er al ingegrepen. Het is natuurlijk ook een doordeweekse dag, dat is een groot verschil. En op het punt waar de A12 door de politie is afgezet, daar sprak ik ook met mensen die dus eerder dan ze wilden van de snelweg af moesten. En daar hoor je begrip voor deze demonstratie, ook door de week. Maar hoor je toch ook wel heel veel onbegrip. Mensen die zeggen, optieven, om het op z'n Haagse te zeggen, hierdoor kan ik mijn werk niet doen. En wie heb je ermee? Niet het kabinet. Je hebt gewone hardwerkende mensen ermee. Dat is een geluid wat je wel degelijk hoort. Even verderop op de snelweg. Nou, hier op de snelweg is er net iemand de bus ingeladen. De brancard waarop hij of zij, dat kon ik niet zien, naar die bus toe is gebracht. Die wordt weer vrijgemaakt. Die gaat weer naar voren langs de waterkanonnen om een nieuw iemand van het asfalt af te halen. Sander van Hoorn in Den Haag, dankjewel. Denk Tweede Kamerlid Tounahan Kouzou stopt ermee na de verkiezingen in november. Hij schrijft dat zijn werk in de volksvertegenwoordiging er na 15 jaar op zit. Kouzou is een van de oprichters van Denk en blijft wel betrokken bij de partij. Bij een steekpartij in Driehuis in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Dat gebeurde vlak voor 11 uur op straat. Veel mensen zagen het gebeuren, schrijft NH Nieuws. Onder de getuigen zijn mogelijk leerlingen van een middelbare school in de buurt. De politie in Dubai heeft de oudste zoon van Ridouan Taghi opgepakt. Volgens de Telegraaf is de 22-jarige Faisal Taghi vorige maand aangehouden op verzoek van Nederland. Hij wordt volgens de krant verdacht van het voortzetten van criminele activiteiten van zijn vader, die nu terecht staat in het Marengo-proces. Het Openbaar Ministerie wil de aanhouding niet bevestigen. Het NOS-journaal. De Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid Latif heeft van de rechtbank in Den Haag 12 jaar celstraf gekregen voor poging tot het uitlokken van moord op PVV-leider Wilders. Het is de eerste keer dat een Nederlandse rechter iemand in het buitenland veroordeelt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Het vonnis is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De 37-jarige Latif woonde de zittingen in het justitieel complex Schiphol niet bij. En ook was er geen advocaat namens hem. Wilders zat wel in de zaal, net als bij de vorige zitting. Hij reageerde na afloop. Het is een forse uitspraak, maar ik ben natuurlijk pas echt blij op het moment dat de man ook achter de tralies zit. En u weet, hij is er niet. Hij is bij Pastek veroordeeld. Dat is een goed en stevig vonnis. Alleen ja, ik hoop nu wel, en ik zal dat de minister-president van Nederland ook vragen, nu een Pakistaan is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor wat hij een Nederlands parlementariër aan wil doen, is het denk ik niet langer acceptabel dat de Pakistanse autoriteiten niet meer meewerken. Dus ik zal de minister-president vragen om ook ervoor te zorgen dat die Khalid Latif gearresteerd wordt in Pakistan, nu er een Nederlands rechtelijk vonnis ligt, en ook wordt uitgeleverd in Nederland, zodat hij in de gevangenis blijft. Dat is het belangrijkste, anders is het een mooie uitspraak, maar blijft het nog steeds zonder consequenties. Ja, dat wil ik zeggen inderdaad, want uit het verleden is ook gebleken, het OM wilde eerder deze meneer verhoren. Nou ja, zonder succes, Pakistan werkte niet mee. Dus hoeveel vertrouwen heeft u daarin dat dit gaat gebeuren, de situatie die u nu net schetst? Ja, er ligt nu een vonnis. Het was een verdachte en nu is het een veroordeelde. Dus ik denk dat ook minister-president Rutte, demissionair of niet, nu niet anders kan dan de telefoon pakken, de ambassadeur ontbieden, de Nederlandse ambassadeur daar naartoe sturen en echt zeggen, jongens, er ligt nu een vonnis. Nederland is een democratie. Wij willen gewoon dat jullie daaraan meewerken. Ook al hebben we geen verdrag. En pak die man op en lever hem uit. Want hij moet gewoon hier in Nederland de gevangenis in. De rechter zei net ook al, die noemde eigenlijk de vrijheidsbeperkingen waar u al heel lang mee te maken heeft. En die zei ook, ik hoop door een hoge straf te geven dat daar een soort van schrikwekkend effect van uitgaat. Maar u heeft al zo lang te maken met meerdere bedreigingen. Heeft u daar nog vertrouwen in dat dit andere mensen afschrikt? Nou, is het niet voor mij, dan is het wel voor anderen. En ik heb de rechter ook gevraagd en gelukkig heeft dat ook gedaan toen ik mocht spreken als slachtoffer een paar weken geleden. Heb ik ook gezegd, geef een teken, geef een signaal aan die mensen in Pakistan, of waar dan ook in de wereld, dus helaas niet alleen maar Pakistan, dat ze weten dat als ze bedreigen, dat dat ook consequenties kan hebben. Hè? Ik bedoel, weliswaar is de man er nu niet, ik hoop dat hij in de gevangenis komt, maar toch, iedereen weet nu dat als je in Nederland iemand, een parlementariër of iemand anders met de dood bedreigt of oproept om iemand te vermoorden, dat dat toch wel tot een uitspraak kan leiden van de rechter die zegt, je moet 12 jaar de gevangenis in. Geert Wilders in gesprek met Danny Simons. Het huis in Los Angeles, waarin actrice en model Marilyn Monroe overleed, is gered van de sloop. De eigenaar had een vergunning gekregen om de bungalow af te breken, maar de gemeenteraad zag daar een stokje voor. Monroe kocht de woning met een zwembad in 1962. Ze was toen net gescheiden van haar derde man, toneelschrijver Arthur Miller. Monroe noemde het huis Cursum Perficio, Latijn voor Hier eindigt mijn reis. 6 maanden later werd de filmster doodgevonden in bed na een overdose slaappillen. Het weer op veel plaatsen zonnig, maar aan de westkust en in Zeeland kans op bewolking. Het wordt 25 graden in het westen tot 30 in het oosten. Vanavond meer bewolking in het zuiden, gaat het regenen en mogelijk onweren. Morgen wisselend bewolkt en dan wordt het 23 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad staat file voor de Ketelbrug 5 kilometer met 20 minuten vertraging door een kapotte bus. De weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Arnhem bij knooppunt Waterberg, daar 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor loopt het ook vast op de A50 vanuit Os tussen Renkum en knooppunt Waterberg nu 8 kilometer file met ongeveer een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van euthanasie stijgt nog steeds. Aan het uitvoeren van euthanasie gaat een zorgvuldig traject vooraf dat je samen met je huisarts of het expertisecentrum euthanasie doorloopt. Binnenkort komt daar nog een loket bij in de vorm van de maatschap euthanasiezorg. Kijk, en normaal als dingen groeien vinden we dat positief nieuws. Maar hoe moeten we dat hier bij de euthanasiecijfers zien? Om hierover te praten is aangeschoven Harry van Schoten. Hij is arts en een van de initiatiefnemers van de maatschap euthanasiezorg. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag, Natasja. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat euthanasie sinds 2015 vaker plaatsvindt. Hè? In 2015 overleden 6.650 mensen door euthanasie. In 2021 waren dat er ruim 9.000. Hoe komt dat? Ik denk dat de bekendheid van euthanasie groter wordt onder de mensen. Ik denk ook dat er een groter aantal mensen ouder wordt in Nederland. En dat is natuurlijk heel fijn. En dan stapelen een aantal aandoeningen die je mee kunt nemen in jouw leven zich op. En dan wordt het heel vervelend om met al die kwalen te blijven leven en lijden. Helder. Dus mensen worden ouder en ja, de bekendheid van euthanasie is groter. Exact. Dat zijn de twee factoren. Ja, klopt. Okay. Maar ook dankzij de verbetering van de zorg blijven de mensen die langer blijven leven ook langer leven met deze aandoeningen. En daar vallen allerlei aandoeningen onder, zoals kanker, maar ook hart- en vaatziekten, ook neurologische afwijkingen. Dus op een gegeven moment wordt dat te veel. Ja. En dat stapelt zich op. En dan willen mensen een uitgang. Ja, en dat mag gelukkig in Nederland. Ja, dat is in de wet zo vastgelegd. Maar hoe zit het dan met die wachtlijsten? Want die worden wel steeds langer. Hoe kan dat dan? Ja, het aanbod stagneert bij de vraag, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. En het betekent gewoon dat het aantal artsen die euthanasie willen uitvoeren niet zoveel groeit als de vraag naar euthanasie. En hoe lang, aan wat voor wachttijden moet ik dan denken? Ja, dat is variërend van wat voor aandoeningen je hebt of wat voor klachten je hebt. Het zijn meestal, het zijn altijd medische klachten. Dat kan variëren van een half jaar tot 2,5, soms 3 jaar bij hele uitzonderlijke complexe psychiatrische klachten. U zegt het zijn altijd medische klachten. Vallen daar dan ook psychische klachten onder? Ja. Ja? En waar moet ik dan aan denken? Depressie, psychose, regelmatige psychose, schizofrenie, de hele scala. Ja, en dat kan ik ook dan bestempelen als ondraaglijk lijden? Dat ondraaglijk lijden, dat wordt natuurlijk bepaald door de patiënt zelf. Ja. Maar daar zit ook wel een inschatting bij van de behandelende artsen. In hoeverre deze mensen nog reageren op behandeling. Ja, want hoe is die toetsing eigenlijk? Hoe is de toetsing bij mensen die psychisch lijden, bijvoorbeeld in vergelijking met iemand die terminaal is? In principe beantwoorden alle artsen die euthanasie uitvoeren. Ja. En dat zijn er gelukkig best wel veel in Nederland. En gelukkig heel veel huisartsen doen dat nog. Het merendeel van die bijna 9000 gevallen in 2022 zijn uitgevoerd door huisartsen. Dus die kennen de patiënt door en door. En hoe gaat dat dan? Allereerst natuurlijk dat de patiënt zelf aankomt kloppen bij de huisarts. En zegt, er moet eerst een verzoek liggen. Niet eens een verzoek, maar bespreken van ja, het wordt wel heel erg zwaar voor mij nu. Zijn er nog opties? Zie je nog mogelijkheden? Wat kan ik nog doen? Wat kan er in de omgeving nog gebeuren? Kan een verplaatsing naar een verpleeghuis nog iets bij hele oude mensen soelaas bieden? Dat is de allereerste stap. Dus het bespreken met je huisarts. En dan is het natuurlijk aan de huisarts zelf of die besluit, ik ben daartoe in staat, ik kan het. Maar kan de huisarts dat dan ook opperen? Kan een huisarts zeggen euthanasie op tafel leggen als optie? Wat een huisarts hoort te doen, is het bespreken van alle mogelijke opties. Dus ook de optie van euthanasie. Aha. En daar zit ook een mogelijkheid in, bijvoorbeeld te kiezen voor het je eigen levenseinde bepalen. Dus door niet meer te drinken en niet meer te eten. Ja, dan versterf je langzaamaan. Ja, dat is een mogelijkheid. Er zijn allerlei mogelijkheden om euthanasie te bespreken. Dat is een van de zorgvuldigheidseisen ook. Dat de huisarts of de arts, de behandelend arts, de patiënt daarover volledig en uitvoerig adviseert. Maar wat nou als je dementerend bent? Dan wordt het lastiger. Ja. Ja, dementeren is natuurlijk ook een heel spectrum. Het begint ergens grappig kan ik zelf natuurlijk ook wel zien dat ik minder vasthoud en sneller vergeet dan vroeger. Ja, maar om dan meteen al naar de huisarts te gaan en zeggen, nou, ik wil, als het zo erg wordt, dan wil ik eruit stappen. Maar het is wel verstandig om heel vroeg in dat traject, want een van de andere zorgvuldigheidscriteria is dat je voldoende wilsbekwaam moet zijn. Ja. Dus bevat of begrijpt wat waar je om vraagt en wat dat inhoudt. En wat die vraag ook inhoudt voor je behandelend arts. Want het is niet zomaar waar je iets waar je om vraagt. Maar dat kan dan toch op een gegeven moment niet meer als je ver in dat dementerende Dus het is van belang om heel vroeg te starten. En daar kan de huisarts natuurlijk de belangrijkste speler in zijn. Van, hey, ik merk op dat u wat vergeetachtiger bent, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. En ik zie dat dit eraan komt of dat eraan komt. Denk eraan om op tijd vast te leggen samen met partner en familie wat je wel en wat je niet wil. Juist. Daar hoort ook bijvoorbeeld een niet-reanimeerverklaring. Dat als je een hart- en vaatziekte hebt en dan op een gegeven moment ergens aan de kant van de weg met een hartinval ligt, dat je dan hebt aangegeven dat je niet gereanimeerd wil worden. Juist. Dat is een hele duidelijke wens. Dus eigenlijk op tijd aangeven wat je zou willen in allerlei gevallen. En dan, hoe gaat het dan verder? Stel, het moment komt daar. Nou ja, het gaat vooral om dat continu te blijven spreken. En het voordeel van de huisarts is natuurlijk dat vaak niet één contact is, een eenmalig contact. Daar bestaat regelmatig contact. Vaak is de huisarts ook de aanspreekpersoon voor de rest van de familie. Dus die hoort ook van partner, van kinderen en andere familieleden hoe het gaat met de patiënten. En die kan dus zich het beste beeld vormen van de wens van euthanasie als die komt. Ja, maar wat nou, hè? Ik weet van mijn eigen huisarts, die is hartstikke druk. Ik heb ook iedere keer weer een andere huisarts, want ik zit bij zo'n praktijk. Wachttijden enorm lang. Wat nou als een huisarts het niet kan of niet wil? Dat kan heel goed voorkomen. Hoe dan? En dat begrijp ik volstrekt, hoor. De werkdruk is enorm. Ja. En die is nog steeds toenemende. En dan een wat lastiger traject erbij van een euthanasie. Ja, dat hebben huisartsen dan liever niet. En die roepen dan het expertisecentrum in. En dat kan zijn door van hoe kan ik hier het beste mee omgaan. En dan is het expertisecentrum ook gaarne bereid om daar ondersteuning en advies bij te dienen. Of in het laatste geval het overnemen, het traject overnemen van de huisarts. Aha. En dan verwijst dus de huisarts, de patiënt, met alle medische geschiedenis naar het expertisecentrum. Naar het expertisecentrum. Zij gaan dan daar verder mee aan de slag. Nou, heeft u morgen een gesprek, hè, met het expertisecentrum? Vanmiddag zelfs. Vanmiddag zelfs al. Ja, over dus dat extra, ja, ik noem het even een extra euthanasieloket. Dat is wel heel zwaar. Okay, is dat te kort door de bocht? Het is meer handjes, het is meer aanbod gewoon. Ja. Worden die wachtlijsten daardoor dan ook korter? Dat hopen we natuurlijk wel. Dat is ons uitgangspunt. Ja. Nou, heeft u dat overlegd dus met het expertisecentrum euthanasie hierover? Wat vinden ze eigenlijk van dit idee? Nou, ik denk dat in eerste instantie het heel vervelend was dat op een gegeven moment ZZP'ers, ik was als ZZP'er in dienst bij het expertisecentrum samen met een aantal andere collega's. Ja, want wat doet u verder nog? Ik ben daarnaast nog als arts werkzaam in de GGZ. En daar met traumaverwerking, onder andere. Ja. Dus u deed dit er nog bij ook? Ja. Ja. Ja. En dat en velen met u? Ja. Aha. Ja. En had het expertisecentrum daar een probleem mee? Of wat? Nou ja, op een gegeven moment ontstond er een wet. Ik vind hem nog steeds een hele moeilijke, als ik het goed uitspreek, de DBA. Dat is deregulering, beoordeling, arbeidsrelatie, zoiets. Ja, het is al een mond vol. Ja, maar wat houdt het in? Nooit veel. Ja, het was op een gegeven moment om allerlei problematiek met ZZP'ers. Mm-hmm. Dat ze in plaats van vaste diensten allemaal ZZP'ers voor een ander tarief in konden huren. Dat wilde de wet regelen, de politiek wilde dat regelen. En tot vandaag van dag is er nog niks van terechtgekomen, echt. Dus het kabinet heeft dat van de baan geschoven en wil met een nieuwe wet komen. Door die wet, en ik kan dat heel goed voorstellen hoor, was het expertisecentrum genoopt om dan maar alleen maar met dienstverbanders te werken. Dus mensen vast in dienst? Vast in dienst, ja. Ja. Nou, daar kun je voorstellen, freelancers en ZZP'ers, eigen bazen, die hebben daar helemaal geen behoefte aan. Nee. Wat wel belangrijk is, is vooral waarom we in gesprek gaan, is om al die andere diensten en ondersteuning die het expertisecentrum kan bieden. Mm-hmm. Zoals juridische ondersteuning of financiële ondersteuning bij juridische bijstand. En dat komt helaas af en toe voor. En gelukkig maar heel weinig. En waar moet ik dan aan denken? Dat iemand het niet goed heeft geregeld? Of dat het, nou ja, het is een heel zorgvuldig traject, gelukkig. Ja, ja. Maar er kan natuurlijk ook wel eens een onzorgvuldigheid in. Of de verslaglegging laat dat niet goed zien hoe zorgvuldig het is geweest. Ja. En dan het gekke is dat nadat de patiënt al lang overleden is, buigt een groep juristen, een medicus en een ethicus zich daarover. Is het wel goed gebeurd? Is hebben het wel we hier wel te maken met? Ja, ja, juist. Ja, zijn ja, ja, die zes criteria wel voldoende goed geborgd? Oké. U zegt dus eigenlijk, ja, het expertisecentrum euthanasie die zegt van oké, we moeten dan met. We hebben altijd met mensen vast in dienst gewerkt. Nu mogen u zegt van ZZP'ers via het loket wat u nu heeft, gaan dan ook aan de slag? Of die zijn al aan de slag? Dat is uw grootste wens, ja. Ja, dat is uw grootste wens. Zijn zij daar enthousiast over? Ik neem aan van wel. Ja, toch? Ja, meer handjes? We streven hetzelfde doel na. Ja, ja. Is toch pittig, nog steeds, lijkt mij. Als arts. Die uitvoeren, ja, zeker. Nou ja, ja, oh, ja ik bedoel, ja. Als arts leg je toch een eed af om mensen vooral te redden. Hè? Het leven altijd dat voorop te laten gaan. Hoe doet u dat? Nou, de belangrijkste wending in die gedachte, want ik had die gedachte ook. Hè, ja. Je gaat voor het leven, het behoud van het leven. Was het moment dat ik aanwezig mocht zijn bij de euthanasie van mijn schoonmoeder. Ook alweer, dat is het 18 jaar geleden. Mm-hmm. En dat ging zo mooi. En het allerbelangrijkste was haar eigen beschikking over haar eigen leven. En ook haar levenseinde en hoe ze dat wilde regelen. Ja. En toen dacht ik, nou, dit is iets wat ik graag ook aan iedereen gun. En gelukkig kan dat in Nederland. En Nederland samen met wat hebben we, België, Luxemburg, Spanje, Canada en Colombia kan het wel, maar dan alleen maar terminaal. Mm-hmm. En in Zwitserland moet je er gewoon voor betalen om een hulp bij levensbeëindiging. Daar moet je geld ervoor hebben. Als je het er niet hebt, dan kan het dus niet. Ja. Maar dan zegt u van ja, u vond het een mooi proces, hè, bij uw schoonmoeder. Ja. Dan is het persoonlijk, hè? Ja. Dit zijn niet allemaal mensen waar u ook een relatie mee heeft. Nee. Ja, hoe doet u dat dan? Nou, je probeert natuurlijk wel professionele afstand te bewaren. Ja. Ja. Dus ook heel zorgvuldig die criteria, heel objectief wegen. Maar je probeert wel de mensen achter de vraag goed te leren kennen. En in de meeste gevallen die ik heb uitgevoerd, en er zijn er meer dan 75 geweest, die gelukkig allemaal zorgvuldig zijn beoordeeld, waren dat meer dan 2 of 3 of 4 gesprekken. In sommige gevallen, mm-hmm, of in een geval van een langzaam vorderende dementie, waren het 9 gesprekken. Mm. En dan ontstaat er wel een band. Maar ook een band van inzicht en begrip van waarom deze patiënt dat lijden zelf wilde beëindigen. Of later beëindigen dan in deze. Ja. Ja. U zegt gelukkig goed beoordeeld achteraf. Maakt u zich wel eens zenuwachtig dat dat niet zo het geval is? Ja, Als eigenlijk niet, maar je zo voelt het wel. Ja. Want kijk, die wet is zo zorgvuldig opgesteld dat het voor ons een hele goede leidraad is. En als je die maar volgt, nauwlettend volgt, dan kan er niks fout gaan. Maar het is toch heel raar dat je dan, meestal duurt het tot 2 maanden toe, dat je dan zo'n verlossende brief krijgt van het RTE, ja. Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Het is zorgvuldig beoordeeld, collega. En bent u dan opgelucht? Ja, ja, toch wel. Iedere gek, keer weer. Ja. Toch gek. Ja. Ja. Maar ja, zo hebben we dat in Nederland geregeld. Het is zo geregeld. U bent natuurlijk bezig met de maatschap euthanasiezorg. Ja. Wanneer gaat die van start? Wij gaan ervan uit dat we aan het eind van dit jaar functioneel kunnen zijn. En dat betekent dus dat we dan als maatschap euthanasie kunnen gaan uitvoeren. En dat gaat op exact dezelfde manier als het expertisecentrum dat doet. Dus, het verandert eigenlijk niet. Er zijn alleen meer mensen. Ja. Aha. Ja. Ik wil u bedanken. Harry van Schoten, arts en mede-initiatiefnemer van Maatschap Euthanasiezorg. Dank. In pocket. I'm gonna use it. Intention. Motion, restored emotion. I've been diving, detour leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. A beat. I got a new skank. Sorry, got something. When can I tell? Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms. Gonna use my legs. Gonna use my style. Gonna use my side step. Gonna use my fingers. Gonna Brass in Pocket van de Pretenders. En van Chrissy is het een kleine stap naar Sophie Derksen. Sophie, ja, wat ga je niet doen vandaag bij Bureau Buitenland? Nou, wij gaan naar Israël. Daar is het al maandenlang onrustig. En die onrust komt nu tot een volgend kookpunt. Want morgen dan buigt het Hoge Rechtshof zich daar over het omstreden plan van de regering Netanyahu om de macht van datzelfde Hoge Rechtshof in te perken. En we gaan naar Zwitserland. Want gaan ze daar nou eindelijk aan de zonnepanelen? Dat dus bij Bureau Buitenland. Oké. Okay. Vanaf 2:30 op deze zender. Morgen ben ik weer hier met de Nieuwsbv. Fijne middag. BNN VARA. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal. De veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.